और किसी बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है, फिर भी जो कोई माफ कर दे और इस्लाह से काम ले तो उसका सवाब अल्लाह ने जिम्मे लिया है, यकीनन वो जालिमों को पसंद नहीं करता।